بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı Kur'aniye ile münevver eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, yetenecek olsa olduğu yerden kalkmaz, olduğu gibi kalır. Mesele zatında kuvvetlidir, fakat onlara bizim adına küçük bir tereddüt verilmiştir. İşte bizim bütün meselemiz, söylediğimiz sözleri biraz küçükçe yaparak, onların kalplerine ve kafalarına gelen tereddüt ve şüpheleri sürmek istiyor. En son olarak da Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu mevzudaki mütalasını arz ettim. Kur'an da insanın münhasıran Allah tarafından yaratıldığını anlatıyor kendisiler. Ne bir tekamül eseridir, ne kainattaki istifa-i tabiinin neticesidir, ne şunun noktayı nazarına muvafık tarzda gelişmiş, ne de bunun noktayı nazarına muvafık tarzda gelişmiş bir varlıktır. O derste temas ettiğim bir husustan meseleyi alarak, bugün de Cenab-ı Hakk'ın Hadi ismini arz etmeye, hidayet sıfatına beraber bakmaya çalışacağız. İnsanın sevki ilahiyle sahip varlıklar gibi sevk edildiği bir tarafı daha vardır. İnsan da sevk olunur, sahip varlıklar da sevk olunur. Ama insanın dışındaki bütün varlıklarda bu sevk cebridir. Söylediğim her sözü çok defa izah etme lüzumunu duyuyorum. Cemaat İslam'a karşı yabancı olduğundan ben düşüncemle, düşünce tarzımla, ifade tarzımla 20. asra yabancı bir insanım. Benim gibi düşünenler de öyle. Binlerce insan var ki bugün ne düşüncesiyle, ne anlayışıyla, ne de tarzı ifadesiyle halkın, sokakta gezen halkın anlamadığı insanlar olarak geziyor. Çünkü bir kısım şeylerden bahsediyoruz ki bu kelimeler lahut alemine ait şeyler. Bu kelimeler gökler ve veratından bahseden şeylerdir. Ama halk daha ziyade efkarını dolduran televizyon, radyo, şarkıcı, müzisyen, spiker, yeme, içme, yatma, kalkma, eğlenme, gezme, parti, parti lideri, parlamenter, parlamento, kafalarını, kalplerini bunlar doldurduğundan bir çatının altında ayrı ayrı düşünceye sahip insanlar olarak yaşıyoruz. Benim düşünce tarzımı ben size toplumu olarak bahsettiğim zaman çok yabancı bir heyecanla karşı karşıya kaldığınızı hissediyorum. Yabancı bir şey gibi geliyor size. Öcü gibi geliyor belki. O bakımdan çok defa ağzından çıkan her kelime acaba anladılar mı kuşkusuyla onu izah etme lüzumunu duyuyorum. Cemaat 3-4 asırdan beri Allah'a, Kur'an'a, dine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yabancılaştırılmış, yabanileştirilmiştir. O alemin, o ufkun, o sahanın kendisine bilgisi vardır, bir terminolojisi vardır, bir oturup kalkması vardır. Oraya göre bir kısım erkana tabi tutarlar. Ama bizim maddeye bağlı, maddeye mühatı, yeme içme ve rahat içinden müdahale edilen dünyamızın da kendisine göre adet ve erkanı vardır. Birbirine zıt, birbirini yıpratan, birbiriyle sürtüşen ve mütenakız düşen iki hayat var ortada. Bu iki hayatı yaşayan ayrı iki zümre var. Bu iki zümreyi birleştirdiğimiz terminoloji birliğine vardığımız zaman vahdete bağlı hakiki vahdet tesis edecektir. Ben konuşacağım, siz rahatlıkla anlayacaksınız. Veya başka biri konuşacak, siz rahatlıkla anlayacaksınız. Onun için benim konuştuğum şeyler esasen Arapça, Osmanlıca, eski tabirler değil. Benim konuştuğum şeyler bizim ruh haletimizi ifade eden, mana dünyamızı ifade eden, Kur'an'a bağlı bir hayat tarzını ifade eden kelimelerdir. Ama biz bunlara yabancılaştırıldığımız için, caminin dışına etkilerimiz atıldığımız için yabancı geliyoruz. Bir söz dedim, bu sözden bir sürü söz demek icap ediyor. Allah'ın hidayet sıfatı, Hadi isminin kainatta ve çiğ delaletine bakacağız. Bütün varlıklarda ve insanda bir sevki ilahi var. Galatalara, inkarcılar buna sevki tabi derler. Şimdi uydurma bir dille de buna içgüdü diyorlar. İnsanın dışındaki bütün varlıklarda cebridir dedim. Bizi cebren bu meseleye iten mesele de zaten cebri kelimesi oldu. Allah Celle Celaluhu taşı, toprağı, ağacı yaratırken onları içinde yaşamaya mecbur edeceği, kendilerine daim buyurduğu fıtrat sınırları içinde yaşamaya mecbur etmiştir. Ve hepsi için bir kemal dikmiştir. Ve hepsini o kemale doğru sevk etmektedir. Ve hiçbirisi bu kemale doğru giderken kendi iradesiyle gitmemektedir. Hepsi Allah'ın cebriyle gitmektedir. İşte bu sevki ilahiye cebri diyoruz. Allah zorla sevk ediyor. İstese de sevk ediyor, istemese de sevk ediyor. Bu istese de sevk ediyor, istemese de sevk ediyor kanununa tabi olan otlar, ağaçlar ve hayvanlardır. Hayvanlarda nim irade gibi bir şey görülse bile fıtratın sınırları dışına çıkamazlar. İnsan gibi olamazlar. İnsan bu mevzuda müstesna bir varlık olarak yaratılmıştır. Onlarda Allah'ın sevgiyle çevren meydana gelen bu iş, bu sevk edilme, kemale doğru itilme meselesi insanın iradesine bırakılmıştır. Onun için insanda Allah Celle Celaluhu hadi ve mutil şeklinde tecelli etmekte. İnsanda Allah'ın hadi ve mutil sıfatlarının, isimlerinin tecellileri tezahür etmektedir. Bu dakik bir noktadır. Hayvanlarda ve canlılarda dalalet diye bir şey olamaz. Bir hayvan ehli dalalettir diyemezsiniz ona. Çünkü onda mutil ismi tecelli etmez. İnsanda mutil ismi tecelli eder. Onda bir azmı olursa, fıtratın kanunları dışına çıkarma olursa, Cenab-ı Hak ayrı bir tasarrufla yapar. Bir ağacı kanser eder, insan da kanser olur. Ama bu mutil isminin iktizatı değildir. İddial eden, saptıran, fıtratın kanunlarının dışına çıkaran ismin iktizatı değildir. Binaenaleyh insan müstesna bir mahiyette dünyaya gelmiş. Hangi insanlardır? Meyve vermeyen insanlar, kabiliyetini inkişaf ettirmeyen insanlar, saraylarda yaşamaya ehil olarak yaratıldığı, kendisine prenslik ünvanı verildiği, göğsüne madalyalar takıldığı, o sarayın terbirazı olduğu anlatıldığı, anlaşıldığı halde, kendine yakışır şekilde davranmayan, kapının önüne inen, mağlukat-ı mısırra, haşerat-ı mısırra ile meşgul olan insan, o seviyede kaldığından, onların seviyesindeki hayatı devam ettirdiğinden, onlar gibi ölecek, onlar gibi hayat olacak, haşerat-ı mısırranın gittiği yere gidecektir. İnsan dünyada talim ve talimi sayesinde insan olacak. Halbuki insan her şeyi burada öğrenmeye muhtaç olmasına rağmen sair canlılarla insan arasında çok azim bir fark müşahede edilmektedir. İnsan hiç diğer varlıklara benzemez. Bir kuş dünyaya geldiği andan itibaren kendine has hayatı devam ettireceği yolları hemen bilir. Kim öğretmiş, nasıl biliyor belli değildir. Yavru yumurtadan çıkar çıkmaz ağzını açar, riyak riyak bağırmaya başlar. Annesi niçin bağırdığını bilir. İlmi mi vardır annesinin? Başka sahalarda ilmi olmadığını görüyoruz onun. Tecrübelerimiz bize hayvanatın ilmi olmadığını gösteriyor. Mücadelerimiz sadece her nevi kendine has hayatı devam ettirmek için kendilerine yanlış olarak sevki tabi diye bir şeyin verildiğini, doğru olarak da Allah'ın sevki tevki ilahi diye bir şeyin verildiğini görüyoruz. İşte kuş bu sevki ilahiyle yavru kuş ağzını açıyor. Bu sevki ilahiyle 20 gün tavuk yumurtaların üstünde kuluçkaya yatıyor. Niçin yatıyor acaba? Derdi nedir acaba? Civciv çıktıktan sonra niçin iniltileri kesiliyor? Neden başka yumurtanın üstünde yatmıyor? Kim öğretmiş ona, nasıl biliyor yumurtanın içinden civciv çıkacağını? Başka zaman niye yatıyor acaba? Belli zamanda kim itiyor onu oraya? Belli ki o başka bir alemde öğretilmiş ona. Dünyaya gelirken muallim olarak gelmiş. Buna 6 aylık tavuk yapabilir, piliç yapabilir ama 6 senelik insan yapamaz bu hesabı. Belli ki insan dünyada öğrenecek ve belli ki hayvanlar başka bir alemde öğretilmiş, bilerek geliyor buraya. Sıcak denizlerin kaplumbağaları yumurtalarını kuma gömüyor ve gidiyorlar denizin içine. Kumun içinde meydana gelen kaplumbağa yavrusu hemen meydana çıkar çıkmaz sürat denize doğru koşuyor. Onu koşturan nedir acaba? Anası başında olsaydı öğretti diyecektik. Bütün kaplumbağalar hep böyle yaptığına göre yavrusunun başında durup da yumurtadan çıkar çıkmaz denize koşma işini, ameliyatını onu öğreten bir ana olmamıştır ki tevarüz etsin, intikal etsin, miras alsın, onu devam ettirsin. Anasının yüzünü görmeyen kaplumbağa denize koşuyor, koşması lazım. Koşmazsa kaplumbağanın, sıcak deniz kaplumbağasının nesli devam etmez. Niçin devam etmez? O yumuşacık şeyi hemen denizin kenarındaki haşere yeyiverirse ondan hayatı devam etmez. Ve onun hayatı suyun içinde ancak devam eder. O tuzun içinde ancak devam eder. Onun için hayatını devam ettirmek, başkalarına yem olmamak için denize koşması gerekiyor. Bunları düşünüyor da ondan koşuyor. Belli ki bunları düşünemez. Başka şeylere aklı ermediğine göre belli ki aklı yok. Öyleyse bunu sevgi ilahiyle o denize sevk eden birisi vardır. O nevrahat olmak üzere bu kabiliyeti onda yaratan bir halife azam, bir tane azam vardır ki insanla hayvanı dünyaya farklı olarak gönderiyor. Ve hayvan hiçbir zaman insanın mebdeği ve insan hiçbir zaman hayvanın dalı budağı yaprağı vermiş meyvesi değildir. Penguen bir hayvandır. Dişisi bunun yumurtladığı zamanda çıkacak yavruya gıda toplamak üzere giderken erkeği o buzullar üzerinde yumurtayı ayağının üstüne alır ve haftalarca ayağının üstünde yumurtayı tutar. Yumurta yere konduğu an donacak ve ölecek ve civciv çıkmayacaktır. Erkek penguen yumurtayı ayağının üstünde alır haftalarca, bir gün değil, iki gün değil, haftalarca tüylerinin arasında saklar, fırtınalarda diğerleriyle yan yana gelir, soğuktan korumaya çalışır, ta civciv çıkıncaya kadar. Anası da gıdasını getirir, ondan sonra yer, neslini devam ettirmeye çalışır. Başka şeylere aklı ermeyen, insanların yaptığı en küçük şeyleri dahi beceremeyen, yumurtadan civciv çıkan, yumurtadan çıktıktan sonra büyüyen, yumurtaya bağlı bu mahluk belli ki bu işleri dünyada öğrenmiyor ve belli ki annesinden öğrenmiyor. Belli ki bunların başka bir alemde bir tanesi bunların mahiyetine koymuş, dünyaya öyle gönderiyor. İşte bunlara sevki ilahi diyoruz. Ve bütün bu hadiselerin arkasında Allah'ın hadi ismini görüyoruz. Hazreti Musa'ya Firavun senin Rabbin kimdir dediği zaman قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْضَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Benim Rabbim odur ki her şeye hilfatını verir. Her şeyi ayrı bir hilfatta yaratır. Her şeyi ayrı bir keyfiyette yaratır. Sonra hayatlarını devam ettirmek için, belli ufuklara gitmek için onları hidayet eder, onları sevk eder. Zerreden seyyarata kadar, atomdan kürelere kadar, arıdan insanlara kadar, gölgesi altında belli bir istikamete doğru sevk edilmektedir. İşte kuduçkaya yatan tavukta, bağ ötek yapan arıda, sivrisinekte, hem bu evde Allah'ın bu hadi isminin cilvesini görüyoruz. Güneşler güneşi, ezel ve ebed güneşi, hadi ismiyle tecelli ettiği zaman, o isme mirat-ı ruhuyla maket olan her varlık, kimisi sevki tabi şeklinde, kimisi başka şekilde o hidayetten istifade eder ve hayatını devam ettirir. Her şeyde apaçık bunu müşahede ediyoruz. Arının esrarına bir evvelki derste bir nebze temas etmiştik. Milyonlarca sene evvel petek yapan, peteğin deliklerine bal yerleştiren arı, aynı mühendislik ve kimyagerlik sanatını devam ettiriyor. Dünden bugüne hiç terakki etmemiş. İnsanlar arının peteğinden balık süzme tekniğini geliştirmişlerdir. İktidai devirlerde petekler değirmen taşı gibi şeylerin altına konuyor, mum eziliyor, bal süzülüyor, süzme böyle yapılıyordu. Ama teknik gelişince peteği pörtütmeden, bozmadan, daha başka zamanda kullanmaya müheyyar şekilde ondan bal alma tekniği gelişti. İnsanlar ileride daha başka şekilde alacaklar bunu. Ama araya gelince o hiç bal yapma sanatını değiştirmedi. Değiştirmeye lüzum yoktu çünkü ona bal yapma sanatını en mükemmel şekilde öğreten öğretmişti. Daha ötesinde mükemmel bal olamaz. İnsan vücudu için nafi faydalı, çok unsurlara havi bulunan bala yeni bir şey eklenmeye lüzum yoktu ki o sanatını geliştirsin. 50 milyon sene evvel bir küpün içinde bulunan bal neyse, bugünkü bal da aynen de hiç değişmemiştir. Demek ki 50 milyon senede arı kafasına ilim namına bir şey koymamış. Ama arının bal yapma mühendisliğine, o işi hendeseye göre çok ölçülü yapmasına, geliş gidişteki çok iyi yol bilmesine, çiçeklerin dilinden anlamasına, ondan sonra da balın terkibini yapmasına bakıldığı zaman müthiş bir mühendis gibi görürüz. Elinde kutulu olan bir gemi kaptanı gibi görürüz. Aynı zamanda onu ölçülü yapma mevzunda da bir mühendis gibi müşahede ederiz. Bütün bunlar gösteriyor ki arının bu ince sanatının arkasında dahi Allah vardır, Allah'ın hadi ismi vardır. Ve her söylediğim misalin arkasında siz رَبُّنَا الَّذِي اَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى deyiverin. Ha Allah'a cevap olsun Celle Celaluhu. Rabbimiz o Allah'tır ki her şeye kâmeti kıymetine uygun hilkatını vermiş ve sonra da onu hayatını devam ettirme, kendine has keyfiyette görünme üzere hidayet etmiştir. Allah'ın hadi ismi vardır. Sivrisinek ağacın yaprağı üzerinde bir kısım rüzucetler içinde yumurtasını bırakır, yavru hemen o rüzucetten bacasını kurtardığında senin yüzüne gözüne saldırmaya başlar. Nereden öğreniyor yüzüne gözüne saldırmayı? Eline konduğu zaman damarlarda içinde kan geçen şeylere hemen kancasını saplayıverir. Hemen oradan kan çıkarmaya başlar. Bunu ancak en iyisi çıkarma sanatına vakıf olan kimseler yapabilirdi. Kim öğretti ağacın yaprağında onu? Hayatını devam ettirme meselesinde erkan-ı harp gibi maharet gösterir. Gelir, hücum eder, kaçar sonra. Yakalayamazsın onu. Hayatını koruma mevzunda bu fikri ona kim öğretti? Yaprağı içindeyken ve daha berasında onu dünyaya getiren zat-ı azam, onun mahiyetine, onun hayatını devam ettirme kabiliyetini koymuş, onu hidayet ediyor. Sevki ilahidir, hayatını devam ettirmek için Allah sevk ediyor Celle Celaluhu. Bu mevzudan birkaç afaki, bir de enfüsi misal vermek suretiyle meseleyi tavsiye etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim nazarımızı kah afaka çeviriyor, kah enfüse çeviriyor. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ buyuruyor. Yerde sizin için ayetlerin, mucizelerin vardır. Gezin, dolaşın, tetkik edin, azamet ve üluhiyetimi anlamaya çalışın. Nefsinize de aynı şeyleri koydum. Gezme, dolaşma, geniş gayrede tetkik etme imkanlarına sahip değilseniz, İmkanlarınız ona müsait değilse, nefsinizde dahi tetkik ettiğiniz zaman aynı şeye varacaksınız. Kainat geniş bir kitap ise, o kitabı mütale ettikten sonra fihrist mahiyetinde, kendi mahiyetinize baktığınız zaman aynı şeyleri göreceksiniz. Kitap ve fihristidir insan. Kainat kitabının fihristidir insan. Orada gördüğün her hadisenin bir eşini, bir numunesini, aynı esrarengiz şeyleri, aynı enteresan ve mucizevi hadiseleri kendi mahiyetinde de görmen mümkündür. Onun için biz de Kur'an-ı Kerim'in bu dersine itibaren bir afaki, bir de erfüsü misaller vermek suretiyle hem dışa bakalım, hem kendimize bakalım. Dışta bizi birbirimize bağlayan, bu irtibat ve münasebeti temin eden Halik-i Azam'ın vahdeti karşısında, kurduğu bu birlik karşısında, her şeyi bire bağlaması karşısında biz de la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh diyelim. O Allah ki tek bir eşi ortağı yoktur. Her şey vahdetten zuhur etmektedir. Vahdete dayanmayan her şey münadim olacaktır. Onu yok kabul ediyoruz şu anda var görünse bile. Daha evvelki derslerde verdiği misaller var. Deniz kıyılarında yaşayan insanlar daha iyi bilir. Yakınından bir çay geçen insanlar daha iyi bilirler. Arz edeceğim ilk misali. Dünyanın her yerinde yılan balıkları görülür. Ve dünyanın bir yerinde gördüğünüz yılan balığı hiçbir zaman başka yerin yılan balığı değildir. İngiltere'de görülen bir yılan balığı oranın yılan balığıdır. Sizin İzmir Körfezi'nde gördüğünüz, göreceğiniz yılan balığı oranın yılan balığıdır. Ama encek oranın yılan balığıdır. Hiç değişmemiştir o. Sizin yakınınızda bulunan bir yerde varsa yılan balığı oranınki de oranın yılan balığıdır. Hindistan'ınki Hindistan'ın, Cava'nınki Cava'nın, Malezya'nınki Malezya'nın yılan balıkları hepsi nerede anası babası neşet etmişse o da oradadır. Ama işin garibine bakın ki o yaşını başını aldığı zaman, yumurtlama mevsimi geldiği zaman millerce mesafeyi kat eder, ta Bermuda Adası'nın cenubuna doğru gider. Ve orada yumurtlamak üzere mahşeri bir yılan balığı topluluğu olur. Kıyamet kopmuş, haşrolmuş gibi bir vaziyet arz eder. Her yılan balığı yumurtasını oraya bırakır, kendi de kemale erdiği için gideceği yere çeker gider, gider artık o. Ondan sonra neslini ve hayatını devam eder. Cenubunda meydana gelen yılan balıkları, yılan balıklarının yavruları, anaları nereden geldi? Ta Cava'dan geldi, Malezya'dan geldi. Bu uzun mesafeyi kat ederek denizin altında pusulasız, denizin altında haritasız, denizin altında ilimsiz, o uzun mesafeyi kat ederek babasının, anasının vatanına gelir. Denizin altında bu mesafeyi ona kat ettiren nedir? Babasının, anasının vatanını yumurtadayken onun kulağına fısıldayan nedir, kimdir? Ona bu ilmi öğreten nedir? O kadar ilmi varsa başka bir şeyler yapsın görelim. Fakat hayatı için lüzumlu olan şey odur. Başka yerdeki balıkla yan yana geldiği zaman boğuşacaktır da ondan. Birbirlerini tüketeceklerdir de ondan. Adeta devlet kurmuşlardır. Hepsi bir yerde yaşamaktadır. Ayrı ayrı mıntıkalarda neşet etmektedirler. Anlaşılıyor ki yılan balıklarını Bermuda Adası'na gönderen bir hadi var o Allah'tır. Anlaşılıyor ki orada onlara yumurtayı bıraktıran birisi var fısıldıyor kulaklarına. Anlaşılıyor ki yumurtanın içinde çıkacak yılan balığı yavrusunun kulağına fısıldayan birisi var. Anlaşılıyor ki o kararını ki denizlerin altından pusulasız, haritasız, ilimsiz onları anne ve babanın neşet ettiği yere sevk eden birisi vardır. Bu sevk etme ameliyatına sevk-i ilahi diyoruz. Ve bu sevk-i ilahinin arkasında Allah'ın hadi ismini görüyoruz. Hidayet sıfatı karşısında bize geliyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diyoruz. Bütün kainatın hiçbir şeyinden gafil olmayan, her şeyi gören, her anda her şeyin her haline vakıf olan, her şeyi kurduğu vahdet dairesi içinde sevk ve idare eden Allah ne büyük Allah'tır. Ve biz ne kadar mükerrem, ne kadar muazzez kimseleriz ki kendisini bize tanıştıran Allah'a Celle Celaluhu ahd-ı peymanda bulunuyor, ona karşı ahd-ı biatta bulunuyor, ona ittiba ediyor, onun sözünü dinliyor, emrine itaat ediyor, camiye geliyor, yüzümüzü yerlere sürüyor, ona inkiyat ve itaatimizi arz ediyoruz. Allah şuurlu olarak bunları yapmaya bizleri muvaffak kılsın. Yılan balığını herkes görmemiştir. Ama herkesin evinde at çok veya yakının evinde tavuk vardır. Tavuğun hadisesi de bundan geri değil, belki daha enteresandır. Siz o yumurtaların üzerine kuluçkaya yatar. Hayvan yattı dersiniz, niçin yattı diye düşünmezsiniz. Kim ona yattı dedi acaba düşünmezsiniz. Niçin 20 gün bekliyor orada düşünmezsiniz. Nasıl oluyor civciv çıkıyor düşünmezsiniz. Ama düşünen insan, her hadisenin arkasında o hadisenin bir kısım sırları olabileceğini hesap eden insan ve bütün bu hadiseleri paraziyelere, nazariyelere verme imkanı olmadığından her hadisenin arkasında muhakkak bir hakikatin bulunması lazım geldiğini düşünen insan, o hakikatin de olsa olsa Esma-i İlahi olacağını düşünen insan bunları anlar. Tavuk yumurtaları üstünde 20 gün duruyor. İlk gün yumurtaları çevirmiyor. 20. günde çevirmiyor. Aradaki 18 günde durmadan çeviriyor. Kim öğretti ona yumurtaları çevireceksin diye? İptidai nazarla siz buna baktığınız zaman dersiniz ki yumurta her taraftan sıcaklık alsın diye tavuk çeviriyor. Kim öğretti ona sıcak alsın diye çevirmeyi? Ama mesele sizin bildiğinizden daha başka. İlim adamı civciv makinasında civcivleri çıkarırken her taraftan normal harareti verdi, civciv çıkmasını bekledi. Fakat köylü civcivin nasıl çıktığını dikkatle takip ettiğinden anladı ki böyle her taraftan hararet verilmekle bu civciv çıkmaz. Yumurtanın çevrilmesi lazım. Mütehassıda yumurtayı çevir yoksa civciv çıkmaz. Yumurtanın çevrilmesindeki şey sevki tafih dedi. Tavuğa öğretilmiş o, çeviriyor, daha her taraftan sıcaklık alsın. Karnının sıcaklığı geçsin ona. Halbuki mesele ondan çok başkaydı. Civciv makinasında civcivler çıkmadı müddet geldiği zaman. Tekrar denedi yine çıkmadı. Tekrar denedi yine çıkmadı. Ayağında köylü poturu olan insan ama kafası bu işteki esrarı çözmüş olan insan yumurtaları çevirmem lazım dedi. Yumurtaları çevirdiği zaman çıktı, civciv çıktı. Sonra ilim bizim önümüzde şu hakikati diyor. Yumurta tavuğun altına konduğu zaman yumurtanın içindeki protein tortulaşıyor. Yumurtanın alt tarafına neresi alta gelirse oraya yığılıyor. Civciv çıkacağı zaman da vücudunda müsavi olarak her tarafta proteinin bulunması lazım. İlk gün yumurtayı çevirmeye lüzum yok çünkü protein birikmez daha. Ancak ikinci gün birikmeye başlar. Ondan sonra tavuk protein civcivin her tarafında olsun diye çevirir durmadan. 20. gün artık çevirmeye lüzum yoktu çünkü civciv çıkmak üzeredi. 18 gün vücut her tarafından protein alsın diye tavuğa bu ilhamı veren kimdir? Kulağına fısıldayan kimdir? O civcivin hayata gelmesini temin eden kimdir? Ve bunun arkasında da duralım. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diyelim. Günde 5 vakit namazın arkasından söylüyoruz ama kainatta onun hadiselerini nazara vererek, bütün hissiyatımızı onu emmeye çalışarak, vicdanımızda bir marketini müşahede ederek, gönlümüzden geldiği gibi La ilahe illallah vahdehu la şerike leh demek çok başka bir tevhiddir. Cenab-ı Hak bizi hakiki tevhide ulaştırsın. Nebilerin, velilerin söylediği en büyük kelime La ilahe illallah'dır. Bundan daha büyük kelime yoktur. Ama bunu insan gönlüyle söylerse, bütün hissiyatıyla söylerse, her hadise karşısında, her hadisenin Allah'a dayandığı anlayışıyla söylerse, o insan en büyük insan olur. La ilahe illallah diyen en büyük insan olur. Burada artık parantez bir hususa dikkatinizi rica ederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mahkeme-i Kübra'dan bize temessül etmiş bir tabloyu naklediyor. Olmuş olacak bütün tabloları o gayb bin gözü arz eden Allah Celle Celaluhu. Hiçbir mevzuda kalbinde, hissiyatında, kafasında tereddüde yer bırakmayan Allah Celle Celaluhu. Ahireti de manzara manzara, tablo tablo, saha saha nebiler nebisinin nazarına arz etmişti. O mahşere gitmeden mahşerin haritasını rahatlıkla çizebilirdi. Kimin nerede hesap göreceğini, hangi peygamberin nerede secdeye kapanacağını, hareketinin nasıl olacağını, tartım ameliyatının hangi keyfiyet içinde bulunacağını o kadar rahat biliyordu ki, gözlerini kapadığı zaman rahatlıkla bunları anlatırdı. Benim Fatiha'yı okumamdan daha rahat anlatırdı. İşte oradan aldığı bir tabloyu bize şöyle naklediyordu. Derden Allah'ın huzuruna bir kul getirilir. Ve yanında yaptığı bütün seyyiat adeta defterler halinde teraküm etmiştir. Allah Celle Celaluhu ona kusurlarını itiraf ettirir. O defterleri gördüğü zaman da şaşar, dili tutulur. Tamamen bittiğini, tamamen tükendiğini hissettiği, içinde bu kanaat hasıl olduğu zaman Erhamurrahimin olan Hazreti Allah rahmetiyle tecelli eder. Bittim diyor kulaktır. Bu defterlerin hesabı verilmez. Bu hayatın muhasebesinin altından kalkamam dediği an Erhamurrahimini görüyor karşısında. Küçük bir sargı içinde bıtaka diyor hadis-i şerif. Bir sargı içinde esrarengiz bir şey getiriliver. Bütün defterleri, o siciller hepsi terazinin bir kefesine kondu. O küçük sargı içindeki mahluk elf gibi şey terazinin öbür kefesine kondu. Fakat o kadar ağır geldi ki o terazinin o pazubelinin konduğu kefesi yere indi, o biri tarzıyla yaya çıktı. Adam hayret içinde çaktı, bu manzaraya bakmaya başladı. Ya Rabbi bu defterler nedir, bu da nedir? O defterler senin günahın. Buna gelince onun içinde la ilahe illallah var. Hayatında bir kere cahil gönülden bütün mertebelerini düşünerek, bütün meratibine riayet ederek bir an seyyare böyle vücudu enver olarak yaşamak, bir an vücudunun bütün zerrelerine mabudi mutlakı duyurarak yaşamak var ya, bu senin ebedi hayatını sana kazandırır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun içindir ki insanın evvel ve ahir söylediği en büyük şey la ilahe illallah'tır. İşte bize kendisini hissettiren, her hadiseyle kendini gönlümüze duyuran, hissiyatımızı onunla doyuran mabud-i mutlakın bu talim ve tebliğ karşısında daima la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyelim. Eşi ortağı olmadığını ağzımız çıktığı kadar kainata karşı ilan etmeye çalışalım. En son ilanımız da tavuğun esrarengiz hareketi, civcivin esrarengiz çıkışı ve her şeyde Allah'ın mucizelerinin hüküm verme oluşu mevzuunda oldu. Allah dersi ibret halk eylesin inşallah. Bir gözümde müşahede ettiğim hadise de vardır. Daha evvel bir kitapta okuduğum bu hadiseyi Cenab-ı Hak bir zaman Medrese-i Yusufiye'ye koyduğunda orada aynen yanı başımızda cereyan ettiğini gördüm. Okuduğumuz şey şu idi. Bir kısım yabani arılar, Şarkı Anadolu'da büyükleri burada oldukça küçükleri olan o yabani arılar, bizim arılardan büyük arılar, kendilerinden sonra nesillerini devam ettirme işini daha evvel şu hazırlıklarla yapıyorlar. Çekirge cinsinden bir küçük çekirceği ufacık zehirliyor, cankeş ediyor, yumurtalarını koyduğu yere getirip koyuyor, öylece kendinden sonra çıkacak, yavruların hayatının devamını temin ediyor. Biz bunu gözümüzle gördük, müşahede ettik. İlk defa yuvalar yapıyor. Yuvayı ya yerde yapıyor veya bir duvar kediğinde yapıyor. Kendi rahatlıkla girip çıkacağı, işleyeceği, kendinden sonra da yavrusunun girip çıkacağı, işleyeceği yuvalar yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, kaç tane yumurta yapacaksa o kadar yuva yapıyor, bunu da gözümüzle görüyoruz. İçindeki yumurtaları nasıl görüyor onu da bilemiyoruz ya, o da ayrı bir hesap. İçindeki yumurtaların sayısınca delikler açtığını gördük. Onu nereden anladınız? Çünkü yapıp kapadığı bütün deliklerden 20 gün sonra birer tane arı çıkmaya başladı da ondan anladık. Anladık ki açtığı ve sonra ağzını kapadığı her deliğe bir yumurta bırakmış. Ama bununla bitirmiyor işi. Anasını babasını hiç görmeyen arı orada nasıl beslenir? O oraya götürüyor, bir çekirge koyuyor, yakalıyor, götürüyor, oraya koyuyor. Ve sonra onu sokuyor, arı kendisine has sokmasıyla sokuyor. Ama araştırmalar neticesinde şu ortaya çıkıyor. Arı onu sokarken fazla zehir vurmuyor ve öldürmüyor onu. Çünkü ölse 20 gün içinde yavru çıkacağı, et yeme, proteinden istifade etme durumuna geleceği ana kadar o kokuşur. Ve aynı zamanda o zehirli eti yavru yese ölür. Onu kaçabilecek, deli açacak, kaçabilecek durumda da bırakmıyor. Cankeş ediyor. Ne canlı ne cansız, konserve gibi bir şey. Azıcık zehir sokuyor. Yavru yumurtanın içinden dışarıya çıkıyor. Karşısında cankeş olmuş o canlıyı görüyor. Yavaş yavaş yemeye başlıyor. Anasını görmeden, babasını görmeden, onlardan ders almadan, kadimden beri böyle neslini devam ettiren arı, yavru arı karşısında daima konserve etini buluyor. Konserve etini görüyor, istifade ediyor, büyüyor, o hayatını öyle devam ettiriyor. Anlaşılıyor ki, anneden babadan ders almayan bu yavruya ders veren birisi var. Anlaşılıyor ki, annesinin babasının kalbine bu işi ilham eden birisi var. Şayet akılları olsa yavrularının başında beklerler. Yavru dünyaya geldiği zaman bu işi yaparlar. Gidip başka tarafta yavrularını tanımadan ölmeleri yavruya şefkatin ifadesi de değil. Belli ki sevk olunuyorlar. Belli ki o neslin devam etmesi kainat adına gerekli. Belli ki onlar kainatın bir parçası. Belli ki bütün hadiselerin arkasında olan şey, arının yavrusunun, arının yumurtasının, arının gıdasının ve arının anasının kalbinin arkasında da hadis bile tecelli ediyor. رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Rabbimiz o Allah'tır ki, kâmeti kıymetince her şeye eza enzam verir, bir hilkat verir. Belli fıtrat sınırları içinde ona bir hayat tarzı tayin eder. Sonra o hayatını devam ettirmek için Hadi ismiyle tecelli eder. O da onunla hayatını devam ettirir. Meseleleri çok uzatmamak için afaki misallerden bir tane daha arz edeceğim. Belki buralarda olmayan bir hayvan bahsediyorlar. İksilikop. Bu ilkbaharda muvakkat bir zaman yaşar ve sonra ölür. Ama bir yumurta bırakır ölü ölür. Yumurta bırakması lazım. Çünkü neslinin devamı kainatın tamam olması için gerekli. Sineğin kainatta tamamlayıcı bir fonksiyonu vardır. Sivrisineğin de bir fonksiyonu vardır. Sizin ağaçlarınızın üzerinden mutlular, menfi müsbet bakterilerin, zararlı faydalı bakterilerin kainatta bir yeri vardır. Her şeyi Allah Celle Celaluhu yaratırken yerli yerinde yaratmıştır. Hiçbir şey fazla, hiçbir şey eksik göremezsiniz. Her şey o kadar güzel, o kadar muntazamdır ki bunu hakim ismini, bedi ismini, hikmet ve bedaatı anlatırken artıracağız inşallah Teala. Kartalların yok olmasında fayda mülahaza eden batılı batıl anlayışı, kartalları yok ettikten sonra yılanların hücumuna maruz kalınca kartalların lüzumuna inanmışlardı. Yılanları öldürünce de başlarına başka belanın çıktığını gördüler. Kaktüs cinsinden, dikenli ağaçlar cinsinden bir kısım ağaçları yok ettikleri zaman başka tür bir kısım ağaçların yeryüzünü işgal ettiğini gördüler. Anladılar ki, düzeni kuran öyle mükemmel kurmuş ki burada bu kaktüs gerek, buna benim diyecek. Öbür tarafta da başka kaktüs gerek, buna benim diyecek. Ve böylece kainattaki nizam ahenk devam edecek. İksilikop'un hayatı da devam edecek. Yumurta bırakması lazım. Kulağına fısıldayan bir tanesi var. Yavrusu ancak bir senede kendi kendine hafif aldığı gıdayla, biraz da şekerimsi gıdayla ancak ayağı üzerine kalkabilir, çıkabilir dışarıya, hayatla mücadele edebilir, mukabele edebilir. Bunun için de anasını hiç görmeyen bu yavrunun orada çok mükemmel beslenmesi lazım. Ama Allah ne yapıyor Celle Celaluhu? Sebepleri kullanıyor. Sebeplerin verasında icraatını yapıyor. Ama her hadisenin arkasında insana la ilahe illallah dedirtiyor. O otların içinden şeker taşıyan, içinde şeker bulunan şeyleri topluyor. Güllerin çiçeklerini, kuncelerini arıyor. Bir çukur kademeleri var orada, ders gören muallimler var, telsiz var, telefon var, şifreciler var, şifre yazan var. Bu mekanizmadan bütün bunlardan bir tanesi eksik olsa, sizin vücudunuz gözünüze çarpan yaşlı ağaçların vücudu gibi çarçabuk bozulur. Her yerinde bir çıkıntı belirmeye başlar. Halbuki ahenkli ve nizamlı devam ediyor. Sizin vücudunuzun kısma azamı sudur. Bu suyun kaçmamasını sizin vücudunuzdaki bu deri tutuyor. Tutuyor, adeta iradeni tutuyor. Zira bazen çıkarıyor, gösteriyor ki çıkabilir bu. Terlerle çıkarıyor. Bazen suyu kaçırıyorsunuz. Belli ki bu deri tutuyor. Saatlerce suyun içinde durduğunuz halde altınızdan girmedikten sonra vücudunuzun deliklerinden su içinize girmiyor. Bir kale adeta, bir sur adeta sizin vücudunuzu muhafaza ediyor. Bununla bitmiyor ki bunun işi. Bu değil sadece bunun işi. D vitamini üretiyor. Allah'ın kurduğu bir kanunla cilt D vitamini üretiyor. Erkeklik bezlerinin erkek hormonlarını bu D vitamini harekete getiriyor. Temaslarınızla oluyor bu. Cildiniz bir şeye dokunmakla oluyor. Şifrelenmiş, inelenmiş gibi hemen harekete geçiriyor. Erkeklik hormon, erkeklik bezleri harekete geçiyor ve hemen erkek hormonları oluyor. Vücut cildi, vücudun cildine yaptırıyor Allah bunu Celle Celaluhu. Derinizi şuursuz görüyorsunuz. Akılsız, aptal görüyorsunuz. Halbuki çok şuurlu işler yapıyor. Sizin neslinizin devam etmesi bir bakıma baştan vücudunuzun derisine bağlıdır. Bu olması olmaz. Bu vücut derisini öyle mükemmel yapmıştır ki Allah Celle Celaluhu. Dış yüz, iç yüz gibi değildir. Bu yüzde adeta sinir yoktur, kan yoktur. Bu dış, iç tabaka diyoruz buna. Bunun adına Frenkçe epiderm diyorlar. Bu dış tabaka. Bunun malzemesi daima işte yapılır, dışa doğru çıkar. Caminin dış duvarlarını yerde ustalar yonttu, yaptı, sonra çıkarıp oraya dizdiği gibi epidermin altında bu hücreler yapılır çıkar. O kadar gariptir ki her gün milyonlarca hücre altta yapılır üstte çıkar. Üstten senin vücudun elbiseleri sürtülmekle, banyo yapmakla, yerde yatmakla vücudunda bu dış hücreler dökülüverir mütemadiyen. Vazifesini yapan dökülüverir. İnsanın derisi 27 günde tamamen değişir. Ama sen bunun farkında değilsin. Gelen gelir, giden gider. Öyle bir asker alma, öyle terbiye etmedim ki bu. Çok ölçülü ve hesaplı olur. Bir yerde 3-5 tane anarşist göremezsiniz. Başkanlık göremezsiniz. Her yer ahenk ve nizam içinde, vücudun ahenk ve nizamına hizmet eder. Altta yapılır, hücreler oraya gelir. Kan damarlarını taşımaz. Yağ stokları da yoktur bunların içinde çünkü dış hattı burada bunlara bizim yoktur. Kan damarları olsa insanın vücudundan kanlar dışarıya akmaya başlar. O altta bulunacaktır. Onun yeri orasıdır. Bunlara gelince bunlar sadece vücudun dış yüzünü koruyacak, alt tarafta olan şeyleri muhafaza edecekler. Bu incecik derinin içinde sinir sistemi bahsetmiştir Allah Celle Celaluhu. Ayağını bir yere düştüğün, kanattığın zaman, ayağını yaktığın zaman, soğuğa, sıcağa bastığın zaman, acı değil bir şeye temas ettiğin zaman vücudunun bir yerine hemen oraya mesela rapor edilir. Beyne rapor edilir. Burada bir hatıran vardır, bana zehir dokundu. Bana bir soğuk temas etti. Şayet haber vermese sen soğuğu hissetmezsin. Buzun içine seni koysalar, sinir sistemi haber vermese soğuğu hissetmezsin. Ve farkına varmadan donu verirsin orada. Farkına varmadan. Demek ki senin donmaman için vücuttaki santrallar çok hassasiyetle çalışıyor, haber veriyorlar. Kim çalıştırıyor bunları? Senin kafanın haberi yok bu işlerden. Sen düşünmüyorsun. Senin iradenin dışında oluyor bütün bunlar. Bunları yürüten, idare eden birisi vardır. O Allah'tır Celle Celaluhu. رَبُّنَا الَّذِي اَعْرَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَى ayeti kerimesinin ifade ettiği mabud-ı mutlak, sadece alakası nasıl vardır Celle Celaluhu. Sen üşüyorsun. Soğuk vücuduna temas ettiği zaman üşüyorsun. Çok defa meseleleri de yanlış anlarsın. Hemen sinir sistemi beyne haber verdiği zaman o şifre çekiyor vücudun adalelerine. Kan tasdiki yapıyor. Kan tasdiki yap yoksa donacak diyor. Kan tasdiki yapmak için adaleler titremeye başlıyor. Sen düşürken titriyorsun. Sanıyorsun ki soğuk kurdu da ondan titriyorum. O değil mesele. Kan hızlanması, kan harekatı hızlansın diye adaleler faaliyete geçiyor. Titremezsen donacaksın. Titremen gerekiyor kanın harekatı hızlanması için. Acaba sen düşündüğün zaman bu mekanizmayı çalıştıran, bu mevzuda beyni tembih eden, ve sonra adalelere emir veren, şifre çeken ve sonra senin donmaman için titremeyi telkit eden kimdir? Hadir olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bu senin vücudun, vücudunda sinir sistemindir. Vücudunun sadece derisindeyiz, daha içine girmedik. Derinin her bir küçük parçasını alalım, onda aynı şeyi müşahede edeceğiz, aynı şeyleri göreceğiz. Bir başka noktasını daha arz edeyim size. Bu epiterm dediğimiz derinin altında ikinci tabaka deri var. Buna da derin diyoruz. İkinci derecedeki deri. Bunun içinden kan damarları geçiyor. Bunun içinde yağ stokları bulunuyor. Bu bir bakıma adeta hemen dış dairede, dış hatta vücudun damarları her takımı stok yaptığı yerler ve bir de vücudun hayatiyetini devam ettiren su kanalları, su cetvelleri, vücudu sulamak için kan damarları geçiyor. İnsan sıcak bir havada hareket ettiği zaman kan damarları genişliyor. İnsanın yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Siz bütün bunların manasını düşünmezsiniz. Düşünüp iyi mi kötü mü endişe veya durura da kapılmazsınız. Kan damarlarının en kadar genişlemesi lazım. Sıcakta hareket ettiği zaman. Sonra kan tazyiki gerek. Ve bunun kızartı halinde yüzünüzde görünmesi gerekir. Neden? Çünkü deri içinizdeki o fazla harareti dışarıya atması gerekiyor. İçinizde o hararet vücudunuza muntam hararetine muntam olsa kalsa hayatiyetini tehlike edebilirsiniz. Vücuttaki fazla hararet atılması gerekiyor. Vücut yaptığı şeylerin, maddelerin meydana getirdiği fazla enerji dışarıya atması gerekiyor. Sıcakta hararet vücudun dışına atılıyor. Soğukta ise görüyoruz ki kan dışa doğru değil de damarlar daralıyor, vücudun iç kısımlarına doğru, derinin alt taraflarına doğru kan gidiyor. Çünkü soğukta da vücudun hayatiyeti için kanın oraya gitmesi gerekiyor. Sıcakta vücudun hararetini dışa attıran, soğukta kanı iç kısımlara doğru iten nedir? Değil ki Allah'ın adil ismi Celle Celaluhu. Bu da bizim sadece derinizde oluyor. Derinizde kılların çıktığını görüyorsunuz. Kadın erkek herkes de yaratmış. Ama cinsi latife ona göre yaratmış. İnce, sarı, görünmeyecek, gözü tırmalamayacak şekilde ona göre öyle yaratmış. Sana göre de senin erkekliğinin şiarı görünür, siyah, kalın, kaba, halleri öyle yaratmış. Öyle mükemmel yaratmış ki esrarengiz şey. Kılın maddesi, mahiyetlerisi bir olduğu halde bir kısım yerlerde kestikçe büyür. Bir kısım yerlerde de kessen büyümez, aynı boyda kalır. Bir kısım yerler uzar durur, tıraş eder durursun. Bir kısım yerlerde mevkiyetine aynı devam ettirir. Uzun bir zaman devam ettirir. Çok defa belli bir müddetten sonra münasebetsiz gibi görünen bir kısım uzanmalar olur. Onların da ayrı hikmetleri vardır. Bunlar kıl keseciklerinin içinde olur. Folikül diyoruz. Bir santimetre karede 10 tane kadar kıl keseciği vardır. Tıpkı ot kökünde, soğan kökünde, kökeneğinde otların bittiği gibi kıl bitirir bunlar. Vücutta ölen hücreler, bu kıl keseleri sayesinde yukarıya doğru çıkarak kıl üretmede kullanılır. Hakimi mutlak olan Allah israf yapmaz. Vücudunda ölen hücreler vardır, harap olan evler vardır, koridorlar vardır. Bunlar heder olmaması için o kıl keseleri vasıtasıyla dışarıya çıkarır, onlarla kıl üretir saniye adam. Senin vücudunda onların da gereği vardır. Bu da sadece senin vücudunun derisine ait bir şeydir. İçine girmedik daha. Bunu da bu vaziyette istihdam eden, kullanan Allah'tır Celle Celaluhu. Bir diğer mesele ki Allah Celle Celaluhu, İnsanın vücudunun renginin devamını ona bağlamıştır. Melanosit diyoruz. Melanen. Bu mekanizma insan vücudunda renk üretir bu da adeta. Renk üretir diyorum. Bu epiderm tabakasının altında insan güneşte durduğu zaman derinin güneşin hararetine, sıcaklığına mukavemet etmesi için altta yukarıya doğru adeta diyorum. Mürekkep kutularını göndermeye başlar. Ve sen uzun zaman güneşin altında durduğun an vücudun siyahlanır. Sen sanarsın ki güneşin altında duruyorum da güneş yaktı. Halbuki o güneşin hararetine karşı cildini korumak üzere Allah'ın kurduğu mekanizma Allah'ın emriyle harekete geçti. Çok sefa da onun mürekkep yırıntıları berler halinde, siyah lekeler halinde vücudundan kalıverir. Alamet nişan olsun diye kalıverir. Eğer bu mekanizma olmasa, senin daha dünyaya gelişinde saçların bembeyaz olur. Rengin de başka türlü olur. Sana renk veren, saçlarının rengini muhafaza eden ve işte güneşin altında bu durumu temin eden Allah'ın kurduğu ve yürüttüğü bu mekanizmadır. Sadece böylece insan derisine dahi baktığımız zaman enfüsi bir tetkiktir. Rahatlıkla görebileceğimiz bir şeydir. Mikroskop altında rahatlıkla takip edebileceğimiz bir şeydir. Anlaşılıyor ki afakta ve enfüste bütün hadiseleri idare eden bir hakikatum vardır, bir mürit vardır, bir müdebbir vardır, bir irade eden, dileyen, tedbir eden, biçimine sokan birisi vardır. Ve bütün bunların arasında Allah'ın adi ismi görülmektedir. Cenab-ı Hakk'ın Hüsnü ve Kaddes Hazretleri misalden ümmetlere geçmeye bizleri muvaffak kılsın. Lütfedip bizleri irşad etsin. İnsana gelince insanın hidayetini, yolunu tayin ve tespit etmesini Allah insanın iradesine bırakmıştır. Kainat için Rabbuna lezi a'ta külle şeyin halkahu sümme hedâ ise o yarattı ve yarattı her şey hayatını devam ettirmek, mahiyetini devam ettirmek için bahsettiği kanunlarla onu sevk etti, sevki iradesine tabi kıldı. Ayetiyle ifade etmemize mukabil insana gelince insan iradesiyle فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَارَ Allah Celle Celaluhu fücuru da, takvayı da insana ilham eder. Dilediğini iradesini sabretmekle hidayet eder. Dilediğini salarete saptırır. Dileyen Allah'ın lütfundan istifade eder insan olur. Allah'ın lütfuna müteveccih olmayan cümler silerci kılır. Salaretin neticesi cehenneme girer. İnsanın iradesine bütün bunlar bırakılmıştır. Bütün bunları da arz etmeyi düşünüyordum ama ayetlerle bunları arz etmek. İnsan iradesinin insana kazandıracağı şeyleri ve insan iradesiyle daima farklardan ayrıldığını arz etmeyi düşünüyordum ama vaktin müsaadesizliğinden inşallah Teala bir fezleke mahiyetinde önümüzdeki derste arz eder, başka bir bahise intikal ederiz. Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin. Rızasına muvaffak etsin. Gönüllerimizde marifet derslerinden marifet çizmeleri kalp eylesin. Kalbimizi, kafamızı iman ve Kur'an nuruyla münevver eylesin. Lillahi ma'alel fâsı. Amma ba'du fe ya ibadallah ittakullâhe teâlâ ve atî'ûh. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمانlar Kur'an'ın mucizül beyanının bir mümin anlatış mümin stili ifade edişi vardır. Mümini ele alır bir kısım vasıflarıyla bir kısım üstün taraflarıyla bir mümin stili bize takdim eder. Bunu insanlara mürşit ve muallim olarak, örnek olarak, cemaatleri sevk edici lider olarak gösterir. Bu itibarla bizim Müslümanlar olarak, bizden evvelkilerin Müslümanlar olarak ve evvelkilerden daha evvelki olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlığın tebliğcisi, telkincisi olarak iki şekilde halka hakikati anlatış tarzımız vardır. Bir, anlatmamız gereken meseleleri en güzel şekilde benler anlatırız. Bu mevzuda her türlü maliki iktiham ederiz. kandan irinden deryaları geçer, dikenli tarlalar üzerinde uçar, akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz kalırız. İnandığımızdan ötürü, her hadiseyle kendisini bize hissettiren Allah'a bağlı olduğumuzdan ötürü anlatırız. Dilimizi kullanırız, kafamızı kullanırız, hissiyatımızı kullanır, anlatmaya çalışırız. Anlatmanın en canlı, en verimli, en tesirli yolu da eğer dile denk gelirse, dile muhazi olursa haldir. Hal ile Allah'ı anlatma, hal ile Kur'an'a tercüman olma, hal ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aynı olma. Hal üzerinde Kur'an çok durur. Kur'an'ın cemaati öteden beri ikiye ayrılmıştır. Kal ehli, hal ehli. Güzel hutbeleri irad eden, büyük büyük tumturaklı fikirler, tumturaklı laflarla ortaya koyan kal ehli. Fakat hal ehli daima onu gölgede bırakmış, daima parlaklığıyla ortaya çıkmıştır. Kim ihlaslı ise, kim samimi ise, kim Hakk'a bütün hissiyatıyla müteveccih ise, Cenab-ı Hak gönülleri ona müteveccih kılmıştır. Onun içindir ki, gönüllerin Kur'an-ı mucizül beyana karşı heyecan duyması, imanın mevce mevce gönüllerde gelişmesi, kal ehlinden ziyade hal ehlinin işidir. Kur'an müminler, hayatı beyinat kendilerine okunduğu zaman tüyleri diken diken olur. Kur'an tilavet edildiği zaman imanları ziyadeleşir. İmanın ziyadesi nispetinde Allah'a tevekkül olurlar derken mümin biçimini anlatıyor. Kur'an müminlerin Allah mevzunda tereddüt ve şüpheleri yoktur. Mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad ederler derken mümin biçimini anlatıyor. Kur'an Allah'ın salih kulları, Allah'ın ibadı laviyat ve menhiyat yanından geçerken vakur, ağırbaşlı, azametli geçerler derken mümin biçimini, mümin stilini anlatıyor. Örnek bir stil ortaya koyuyor. Halkı celp ve cezbedecek. Alabildiğine vakur, Allah'a inanmanın ağırlığı üzerinde bulunuyor. Bu mümin stilini anlatıyor. Farfaracı, yaygaracı, bağırıp çağıran, laflarıyla mesele yapacağını sanan, halinde Allah'a imanın eseri olmayan insanlar ne kadar parlak fikirler ortaya sürerlerse sürsünler, daima yalnız yapayalnız bir dolmuşu dolduracak cemaata sahip olamayacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hali kali evlendiren, hal ve kal izdivacını yapan, nikahını Allah'a kıydıran, zamanın, mekanın yekta tevhidçisi, her şeyi birleştiren, bire irca eden nadide insanıdır. O hal ile kalı cem etmiştir. Söz söylediği zaman adeta halk aramızda bu meseleyi azametine uygun anlatırken akan sular dahi dururdu sözüyle anlatırlar. O konuşurken akan sular dahi dururdu. Ama onun hali sözlerinden daha canlı, daha müessir, daha tatlıydı. İşte küçük bir misalle bunu arz etmeye çalışacağım. Medine'ye teşrif ettiğinde yığın yığın insan onu görmeye koşuyordu. Herkes insanları arkasından sürükleyip götüren, evladı iyalı terk ettiren, kadınları dul, evlatları yetim bırakan bu adam kimdir onu görmeye koşuyorlardı. Dağ taş onu görmeye koşuyordu. Koşmaları gerekirdi, koşuyorlardı. Olsaydı da biz de koşsaydık. Çocuklar seniyeyi vedada onu alkışlarla karşılıyor. Bize seniyeyi vedadan bir ay doğdu diyorlardı. Genç kızlar daha def davul dömbeleğin mahsurlu olmasını bilmedikleri için, yasak gelmediği için onu istikbalde def vuruyorlardı. Naatlar okuyorlardı, şarkılar söylüyorlardı. Zamanın efendisi geldi diye. İlim yapmış, aklını inkişaf ettirmiş, bir fikir dünyasına sahip kimseler de vardı Medine'de. Tevrat'ı bilir, dünyayı bilir, peygamberi bilir, peygamberleri bilir kimseler de vardı o gün Medine'de. Onlar da koşuyorlardı. Koşanlar içinde haşere-i mübeşşer arasında bazı kimselerin saydığı Abdullah İbni Selam da var. Bağımdaydım. Onu karşılayan karşılamak için koşan sahabilerin birbiriyle konuştuğunu, Medine'nin Evs ve Hazrecinin coştuğunu, Akabe'ye doğru cuşu huruşa geldiklerini gördüm. Sebebini sordum, dediler ki Medine'ye peygamber geliyor. Bir gidip de göreyim dedim. Buhari ve Müslim'deki rivayetleriyle Abdullah İbni Selam Resulullah'a 3 soru sordu. Ancak peygamberin bilebileceği sorulardı bunlar. Allah Resulü tıkır tıkır cevap verdiği için bize geldi ve la ilahe illallah dedi. Delail ise bize şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem saadet meclisinde oturuyordu. Abdullah İbni Selam içeriye girdi. O pak simaya baktı. Onun konuşmasına, edasına ve havasına baktı. Her davranışında Allah'a imanın kristal kristal meydana geldi, o zata baktı, önüne geldi, diz çöktü, vallahi bu simada yalan yok dedi. Bu ancak peygamber olur dedi, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyledi. Yahudi alimi, uyanık insandı, hakikat bin idi, peygamber tanımış, kitap okumuş kimseydi. Resulullah'ın tek davranışı, başka hiçbir delil olmasa mümin olmasına, Allah'ın mevcudiyetine kafi ve vafi bir delildi. Bir de Zeyd ibn Sun'an'ın durumunu arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama inanan nice kabileler vardı ki, onlar yol bulup, imkan bulup, huzuru risalet senahiye gelemez, o gül cemali, nur cemali göremez, huzurunda oturamaz, istifade edemezdi. Çok uzak yerlerde bulunurlardı. Bir gün Zeyd ibn-i Sun'a bize naklediyor, ben daha Müslüman değildim, araştırıyordum. Birisi çok melul, mahzun, mükedder, yıkılmış gibi Resul-i Ekrem'in yanına sokuldu ve şöyle dedi, ya Resulallah, ben iman ettikten sonra kavmime gittim. Fakr-ı zaruret içinde olan kavmime anlattım. Dedim Allah'a iman edin size rızık verecek. Dedim Allah'a iman edin dünyanızı da mesut edecek. Vallahi ya Resulallah hepsi iman ettiler. Fakat hala bir sıkıntı içindeler. İçim kopuyor, içim içime sığmıyor. Tekrar dinden dönecekler, seni kaybedecekler diye. Ya Resulallah bir lütfetseniz, maddeten de bir el uzatsanız, benim kavmime medet resan olsanız onları kurtarsanız diyordu. Allah Resulü düşündü, taşındı, kafasını yokladı, evinin içini gözünün önünden geçirdi. Bir cemaat, bir kabilenin karnını doyuracak, muvakkaten dahi onları mesut edecek bir şey yoktu. Öyle mahzun, mükedder, kim bilir kalbi ne kadar kırıktı. Giderken ben yanına sokuldum. Dedim ki, ya Muhammed, o daha Müslüman olmadığı için, ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen sana ileride hurmalardan, ağaçlardan hasıl olacak hurmalardan bana ödemek üzere para ve hurma verebilirim. Şimdi şu anda ben sana veririm de sen daha sonra olan hurmalardan bana ödersin. Allah Resulü şer'i bir ölçü olarak falan tarlanın filan tarlanın hurması olmasın da belli hurma olmasın da selam tarihiyle ben şimdi sana şunu vereyim veya senden şunu alayım sen de o zaman bana belli o şeyi ver. Şartıyla bu alışverişi yaptı. Aradan birkaç gün geçti, müddeti daha gelmemişti. Bağlar daha hurma vermemişti. Resul-i Ekrem'in eline bir şey geçmemişti ki ben gidip alayım ama gittim. Gittim Resul-i Ekrem yine Ebu Bekir ile Ömer ile bir yerde oturuyorlardı. Yanına sokuldum. Ebu Talip ailesi, sülalesi çok şerefli kimselerdi. Verdikleri sözü yerine getirirlerdi. Sen benden hurma aldın hissesini çıkarmıyorsun. Hakkımı mı yiyeceksin, ne zaman vereceksin dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü, yüzüme baktı, güldü, Ömer'e işaret etti. Götür buna istediğini ver ve biraz da fazla ver dedi. Ömer elimden tuttu, olan bir yere götürdü, hurmalarını bana verdi, biraz da fazla verdi. Gülüyordu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Bu fazlayı niye veriyorsun? Resul-i Ekrem öyle emrettiler dedim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya Ömer beni tanıdın mı? Ben Hristiyan alimi veya Yahudi alimi Zeyd ibn-i Sun'ayım. Tanıdım dedi. Resul-i Ekrem'e karşı o küstahlığı, o terbiyesizliği niye yaptın? Ben vallahi eski peygamberlerin kitaplarında ahir zaman peygamberine ait bütün vasıfları onda gördüm. Yalnız bir şeyi bulamamıştım. Onun hilmi cehline galebe çalacak. Şahsi namına öfkelenmeyecek. Dünyayı başına kıyamet yapsa koparsalar şahsı adına kızmayacak. İşte bunu göremediğim için bunu öğrenmek istiyordum. Benim bütün küstahlığıma rağmen o tebessüm etmesi, git biraz daha fazla ver demesi, belli ki o kitaplarda anlatılan hilmi, halimliği, sabrı, tahammülü, cehline, öfkesine galebe çalan nadide peygamber budur. Ve geldi Hazreti Ömer'le beraber huzuru Risalet Fenahi'ye oturdu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bu hal dersiydi. Halin tebliğ ettiği şeylerdi. Nice meseleleri bilmiş, öğrenmiş, diyalektik yapan, sadece başkalarını ilzam için mesele belleyen kimseler vardır ki, kendisini değil kafirlere, müminlere bile sevdirememiştir. Nece vicdanı dar, kalbi inkişaf etmemiş, elem neşrah lekenin yudumunu yutmamış, vahyi semavinin bu manadaki nurundan mahrum gönüllere sahip kimseler vardır ki, hiç kimseyi bulmasa bilemese, yanındakilerden kimseyle kavga edecek kimseyi bulamasa, kendisiyle hürgür çıkarmaya çalışır. Nice kimseler vardır ki, ne kadar bilirse bilsin, hırçınlığı, haşinliği, Müslümanlığın, İslamiyet'in hoş görünmesine manidir. En müessir dil, sessiz dahi olsa haldir. En müessir dil, gönüldür. En müessir değil gözyaşlarının ceyhun olması. En müessir değil gecenin karanlık zülüfleri altında tefekkür eden, inleyen kafanın bulunmasıdır. Bunu aldığınız, bunu benimsediğiniz, bunu elde ettiğiniz zaman sair milletlerin salikleri, cemaatleri, dünyanın devletleri fevç fevç İslamiyet'e dehalet edecekler. Nice sessizler kütleleri sürüklediği halde edebiyat nutukları atan benim gibi kimseler bir adama dahi Allah'ı anlatamıyorlar. Bir minibüs dolusu adama sahip olamıyorlar. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَا الْكَلَامُ وَاَلَا النُّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي الْكَلَامُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم اتقوا الله وأطيعوه الله kulları Allah'tan çok korkun, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle, Kur'an'da tarif buyurduğu, Habibi ile getirip vaz ettiği İslam esasatıyla, İslam yoluyla, tarik-i müstakimle sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, gafleti atmakla, uyanık bir gönülle ona teveccüh etmekle, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Ve yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmek, yüce olan İslamiyet'in afakınızda dalgalanmasını temin etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, eğri büğrü yaşamadan kurtulasınız, sizi sahili selamete çıkaracak doğru yolu elde edesiniz ve doğruların varacağı cennete dahil olasınız.